To trzeba wypierdol swoje Nowe Jorki, kurwa. Zachodnie, zawsze kurwa, modne, zawsze najlepsze, jeden, zawsze pogodne. 1, 2, mikrofon czeka, podejdź do mnie, woła z daleka, weź go. Reprezentacja, podłącz i pokaż, po czyjej stronie jest racja, wibracja. Grandmaster Sowa, od tego eksploduje głowa, płynie szybciej krew, przechodzą czary. Słowa człowieka za kotary. Fuzzy, can't you see? Pomału, na razie marsze brwi. Zapraszam, ostatni dzwonek. Ja i blond aniołek. Pokaż, jaki jesteś dobry. Jak reagujesz na jad kobry. Czym się kierujesz? Po co to robisz? Czy teraz dopiero się zastanowisz? 2000 dekadencja zatrzymana. Nareszcie. Kolejna płyta nagrana, zarejestrowana na taśmie dat. Stało się, znowu szach i mat. Fuzzy, can't you see? Pomału, na razie marsze brwi. Zapraszam, ostatni dzwonek. Ja i blond aniołek. Yo, 9MM działa jak tlen. To jest rzeczywistość, nie sen. Znowu robię przeboje, robią dziury jak ostre naboje. Wyskokowe napoje, nowe hobby. Król rap Fuzzy, jestem dobry. A zresztą, jestem najlepszy. Numer 1 w składaniu wierszy. Fuzzy, can't you see? Pomału, na razie marsze drzwi. Zapraszam, yo. Ostatni dzwonek, ja i blond aniołek. Pozdrawiam Marysię. Holy Moses, samplowane gitary. Robert Englund, nocne mary. Hello, yo, Afrika Bambata. Pomału lecą lata. Robisz inny, patrzysz inaczej. Agresywnie? Spokojnie, raczej tak. Poszła kosa. Nowy znak. Słowami zalany cały bak. Fuzzy, can't you see? Pomału, na razie marszy drzwi. To ostatni dzwonek. Ja i blond aniołek. Blond aniołek i ja. Czyli kurwa eskapada w łóżku trwa.